ও ককাইদেউ নুশুনিবানে কথা, সিহঁতৰ মিঠা লগা মিছা কথা। আজিকালি ছোৱালীয়ে ধনী ঘৰৰ ল'ৰা বাছে, গাঁৱৰে ডেকাৰ মন নুবুজে। ও ককাইদেউ শুনা চোনে কাৰ কথা, ককাইদেউ নুশুনিবা এনে কথা, সিহঁতৰ মিঠা লগা মিছা কথা। আজিকালি ছোৱালীয়ে ধনী ঘৰৰ ল'ৰা বাছে, গাঁৱৰ